अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं? कैफा दरब अल्लाह, किस तरह बयान करता है अल्लाह। क्या गौर किया तुमने, कभी सोचा तुमने कि अल्लाह ताला एक पाकीजा बात को किस चीज से तशबी देते हैं? ये काफ हर्फ तशबी है ना, कलिमतन तय्यबतन, कलिमाए तय्यबा, पाक कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी मिसाल कैसे है? कशजरतिन तय्यबा, पाकीजा दरख्त की तरह, उम्दा दरख्त की तरह। असलहा साबितुन, उसकी जड़ साबित है, पक्की है, मजबूत है, उसकी बुनियाद मजबूत है। वफरउहा, और उसकी शाखें, फर शाख को कहते हैं, ब्रांचेस। फिस समा, आसमान में है। इमेजिन करें, जड़ मजबूत है, शाखें बहुत ऊंची हैं, बुलंद हैं, आसमान तक जा रही हैं, आसमान से लिंक्ड हैं। वो जमीन की बात नहीं, आसमान की बात है। तुती उकुलहा, देता है फल अपने, कुल हीनन, हर वक्त, एवरग्रीन है, कभी सूखता नहीं, कभी मांग नहीं पड़ता। बिइज्न रब्बिहा, अपने रब के इज्न से। वयद्रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के लिए। क्यों? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। लोगों को समझाने के लिए अल्लाह मिसालें देता है कि वो समझ सकें। इसके बरक्स, वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, नापाक बात की मिसाल, कशजरतिन खबीसतिन, नापाक दरख्त की तरह है। इज्तस्सत मिन फौकिल अर्ध, जो उखाड़ लिया गया हो जमीन के ऊपर ऊपर से। जैसा कहते हैं जड़ से उखाड़ना, फौरन ही निकल गई हो उसकी जड़, क्योंकि जमीन के ऊपर है उसकी जड़। मालहा मिन करार, उसके लिए कोई करार नहीं, कोई ठिकाना नहीं। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिलकौल अस्साबित फिल हयातिद दुनिया, मजबूत रखता है अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए मजबूत बात के साथ दुनिया की जिंदगी में। वफिल आखिरा, और आखिरत में। वयुदिल्लुल्लाहु अज़्ज़ालिमीन, और भटकाता है अल्लाह जालिमों को। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और करता है अल्लाह जो चाहता है। कलिमा तैयबा पढ़कर इंसान क्या बन जाता है? मुसलमान। तो एक मुसलमान की मिसाल एक उम्दा दरख्त की तरह है। हदीस में इसके बारे में आता है कि मोमिन की मिसाल किसकी तरह है? खजूर के दरख्त की तरह। बुखारी में इसको खजूर के दरख्त से तशबीह दी गई। सही बुखारी की रिवायत अब्दुल्लाह बिन उमर से है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, आपने फरमाया बताओ वो कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मिलता जुलता है, यानी कलमा कौन पढ़ता है? एक मुसलमान पढ़ता है। फरमाया कौन सा दरख्त है जो मुसलमान से मिलता है, जिसके पत्ते नहीं झड़ते न जाड़ों में न गर्मियों में, जो अपना फल हर मौसम में लाता रहता है, यानी एक दफा खत्म हुआ फिर शुरू हो गया, फिर खत्म फिर शुरू हो गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने देखा कि मजलिस में हजरत बकर हैं, हजरत उमर हैं, मैं खामोश रहा। वो खामोश है तो मैं भी खामोश हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। जब यहां से उठकर चले तो मैंने अपने वालिद से कहा, तो उन्होंने कहा अगर तुम ये जवाब दे देते तो मुझे तमाम चीजों के मिल जाने से ज्यादा प्यारा था। कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अच्छी बात, एक अच्छा जवाब देते। बहरहाल जैसे माँ बाप की खुशी होती है कि औलाद नेक काम करे। खजूर का दरख्त देखा है आपने, जरा तसव्वुर में लाइए और दुआ करते जाइए। असलहा साबित, यह है असल जड़, نیچے، یہ دراصل ہے ایمان. ایمان مضبوط ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ جڑ پر. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے، کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے، ستون کی طرح ہے. اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا، جس سے آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے، سنوان وغیر سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا ابھی آپ نے، بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے اس لیے ضروری نہیں کہ پانچ تنے ہو اور آپ کہیں کہ پانچ پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے، ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں، مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشا سا لگ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ چار حصے ہیں: ایمانیات، جس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. چھ حصے ہیں اس کے، ایمان کی قسمیں. یہ ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ، مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلر ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی ہیں، اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، انسانی معاملات جو ہیں، حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جڑ اور تنا. دو چیزیں نیچے والی جو ہے نا، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو اوپر والی ہیں یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں، کہیں اقرباء ہیں، کہیں ہمسائے ہیں، پھر کہیں عام انسان ہیں، پھر اس کے بعد جانور ہیں، انوائرمنٹ ہے، سزا ہے ہماری، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق، جو پھول اور پھل ہے. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل، یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں، اخلاق اچھا نہیں، تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے، ہوا چاہیے. سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے لیتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے، وحی الہی، علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے، صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے، اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے، اللہ سے محبت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو قرآن روشنی ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. لکھ لیجئے جو خصوصیات ہیں, اس سے پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. درخت, پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں, یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے مؤمن, تو کیا ہوتا ہے, وہ بیج لگتا ہے, چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے, پھوٹتی ہے, پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بہت پرانے پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں. بیج سے جڑ بنتی ہے, جڑ سے تنا, تنا سے شاخیں, شاخوں سے پتیاں, پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی, یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے, پھر پورا درخت, پھول یا پھل, پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل. مومن کی بھی یہی صفت ہے, مومن بھی ہر آن نیکی میں, خوبی میں, بھلائی میں ترقی کرتا ہے, اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. درخت کا بڑھنا کیا ہے, اس کا تنا بڑھے, اس کی شاخیں زیادہ ہوں, پتے زیادہ ہوں, پھل زیادہ ہو. ایمان کا بڑھنا کیا ہے, کہ اللہ کی معرفت ہو, اس پر یقین میں اضافہ ہو, اس پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو. درخت زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا, صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے. اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں اگے ہوئے درخت کو, تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا. اسی طرح فضا سے مختلف گیسز, کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نا, اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی. اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کے تانے, مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی ہیں. برا ماحول بھی بسا اوقات, یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں, دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی, اور وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے, مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے. اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے, ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے, اور اگر اپنا موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پازیٹو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹو چیز میں بدل دیتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے, اس کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے. کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, کہ وہ پازیٹو ہو جاتا ہے, پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے, اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے. اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں, وہ پھل تو لٹک ہی نہیں سکتا اس پہ کھوکھلی جڑوں پہ. اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی. اب دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا صاف ستھرا درخت ہوگا, اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا, یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے. جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم, پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو ہاں کتنی بھی گھنی ہو, اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے, یعنی وہ سب کے ساتھ معاملات, یعنی پاس اور بھی درخت اگے ہوئے ہیں, اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدنما نہیں لگتی, وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. دو درخت پاس پاس ہوتے, لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے, دوسروں کا راستہ بند کریں گے. شاخوں کا تصور لائیں نا ذرا ذہن میں, کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہوں لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی. گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرا ہوتا ہے کہ روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی, لیکن اس سے بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے. ایک درخت نہیں, جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا, اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے, سیلابوں اور طوفانوں اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے, کہ درخت کم ہے, اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت اگاؤ, درخت لگاؤ. تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے. اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے. الم تر کیف, تم نے دیکھا نہیں کس طرح درب اللہ مثلا, اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال, کلمتن طیبتن, پاکیزہ کلمے کی, کشجرتن طیبہ, کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے, ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرتن طیبتن اصلہا ثابتن, اس کی جڑ مضبوط ہوتی. کہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں جڑ مضبوط نہیں, جہاں ایمان مضبوط نہیں, جہاں اعتماد نہیں, جس شخص کے اپنے قدم جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے, وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا, با ایمان ہوگا, وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں, لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر, ان کا سہارا لے لیتے ہیں. بعض وقت کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں. اسلحہ ثابت, زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے, فرعہا فی السماء, آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں. انسان مٹی سے بنا نا, ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے. ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے, کھانے کے لیے, وجود کے لیے, بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں, اور وہ جسمانی غذا ہوتی ہے, اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی ہے. اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے, آسمان سے نہیں آ رہی, پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے. کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے, زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں. گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرل جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں, غذا اچھی غذا, جیسے امام شافعی یا کس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے, تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے. لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو. اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا. پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہیں, اور ہمارا اس وقت بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے, کوئی بات اندر نہیں جا رہی, کمزور لوگ ہم, کیا پڑھیں قرآن, تو کیا کریں گے جا کے؟ جو آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ تب تک سو رہے ہیں, نیند آ رہی ہے آپ کو, انجوائے نہیں کر رہے اس مثال کو. یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی. اچھا, اقبال کا ایک شعر ہے, کہاریو غفاریو قدوسی و جبرور, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے ہم سب, یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو, جبروت جلال بھی ہو, اور ایک طرف انسان قہار, یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو, کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو. ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے, یہی سمجھتے ہیں, یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر उसको पौलाद होना पड़ेगा। वमसलु कलिमतिन खबीसतिन, खबीस कलमे की मिसाल, नापाक बात की मिसाल, गलत बात की मिसाल, कशदरतिन खबीसतिन, खबीस दरख्त की तरह होती, बदजात दरख्त की तरह। निजतुस्फत मिन फौकल अर्द, जो उखाड़ा गया हो जमीन के ऊपर ही से, उखाड़ लिया जाए जमीन के ऊपर ऊपर से ही, यानी उसकी जड़ इतनी उथली होती है, इतनी ऊपर ऊपर होती है कि थोड़ी सी एफर्ट से वो हाथ में आ जाता है। इसी तरह बातिल को कोई करार नहीं होता, वो बजाहिर बहुत बड़ी झाग नजर आता है लेकिन अगर आप हाथ लगाएं तो वो फौरन एक कुव्वत वाला हाथ उसको मिटा देने के लिए काफी होता है। इसी तरह इस बदजात दरख्त के लिए या झाड़ झंकार के लिए थोड़ी सी एफर्ट काफी होती है, और आपने देखा होगा कि मजबूत दरख्त साल हा साल जीते हैं जबकि बदजात दरख्त चंद दिनों में खत्म हो जाते हैं, यानी झाड़ झंकार जिसको कहते हैं। मिन फौकिल अर्द, जमीन के ऊपर ऊपर से, मानहा मिन करार, उनके लिए कोई करार नहीं, यानी कहाँ करार नहीं, मीजान में कोई करार नहीं, गलत बातों को वहां उनको कोई वजन न मिलेगा, बारगाह इलाही में कोई कबूलियत न मिलेगी, इसलिए कि वहां नीयत की खराबी थी और सतही और वक्ती जज्बात में काम किए गए थे, पूरे ईमान और यकीन के साथ नहीं, यानी जिस अमल की रूट्स गहरी होंगी वो अमल न मुखालफत से खत्म होगा, जैसे आंधी चले तो शजरा तैयबा नहीं गिरता, लेकिन जिसकी जड़ खराब हो, जिसकी नीयत खराब हो, जिसकी असल खराब हो, जहां अंदर मुनाफ़क़त हो, अंदर खराबी हो, घुन लगा हुआ हो, ईमान कमजोर हो, उसको तो एक इशारा चाहिए गिरने को। ऐसे लोग दुनिया में भी फौरन दीन से हट जाते हैं और आखिरत में भी ऐसे लोगों के आमाल को कोई वजन न मिलेगा। वो जैसे खबीस थे वही वैसे ही उनका मामला होगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीन आमनू बिल्कौल साबित फिल हयात दुनिया, ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है। फिल हयात दुनिया वल आखिरा, यानी सच्ची बात इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा देती। कलमा तैयबा की बुनियाद पर इंसान ने नेक बात नेक काम पर दुनिया में इस्तेकामत मिलती है, और आखिरत से मुराद यहाँ कब्र है। कब्र में जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो उस वक्त भी सच्चाई पर कायम रहने वालों को इस्तेकामत होगी, वो वहां डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, और करता है अल्लाह जो चाहता है, यानी अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं। इस आयत की तफसीर एक हदीस में कुछ यूं आती है कि मौत के बाद कब्र में जब मुसलमान से सवाल किया जाता है तो वो जवाब में इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये किसका तर्जुमा है? कलमा तैयबा का। तो इस कलमे ने फायदा दिया ना, दुनिया में भी दिया और कब्र में भी दिया। बस यही मतलब है अल्लाह के इस फरमान, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू बिल्कौल साबित फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। ये सही मुस्लिम की रिवायत थी। एक और हदीस में है कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है और उसके साथ ही चले जाते हैं, वो उनके जूतों की आहट सुनता है, अकेले छोड़ के चले जाते हैं और वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है क्योंकि उसकी रूह लौट आती है। बस उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे उठाकर उससे पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तेरी क्या राय है। وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے، تو کیا کہیں گے اس نور من نور اللہ، یہ جواب دیں گے. حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، یہ صحیح جواب ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا. ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا. کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے. تو نے جواب صحیح دیا. یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے، وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے. ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں، لیکن اب کیا مشکل، اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل، اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے، انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو، یہ دوزخ ہے، دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا. لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے تو دنیا میں بھی اسی پہ قائم رہا، ثابت رہا، لہذا تیرا ٹھکانہ اب جنت ہوگا، پھر اس کو جنت دکھائی جائے گی. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی، اور اس کی قبر 70 ہاتھ کو شادہ کر دی جاتی، کھول دی جاتی، اس کو وسعت کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے سب چیزیں اس کی فراہم کر دی جائیں. تو بالکل اسی طرح قبر میں بندہ مومن مہمان کی طرح اس گیسٹ روم میں جا کر آرام کرے گا، جہاں قیامت تک کے لیے نعمتیں بھر دی جائیں گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے. پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ کو رب بنائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول. اور یہ کون کر سکے گا؟ جو دنیا میں حق بات پر، قول ثابت پر جمع رہا اور اسی پر جان دی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے.